0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 czerwca, minęła 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy podsumowują burzowy weekend, interweniowali 1,5 tysiąca razy. Dwie osoby za kratami, policjanci zlikwidowali kolejną nielegalną fabrykę amfetaminy, tym razem na Mazowszu. Od północy Rosja bez wiz, ale tylko dla kibiców, którzy przybywają na mundial i mają dokument Fan ID. 1,5 tysiąca razy interweniowali strażacy w ciągu ostatnich 3 dni w związku z gwałtownymi burzami, prawie 700 razy wczoraj, najczęściej na Śląsku, ale także na Opolszczyźnie i w Małopolsce, na Mazowszu i w Wielkopolsce. Przede wszystkim usuwali z dróg i ulic powalone drzewa, wypompowywali wodę ze zalanych piwnic i gasili pożary. Wybuchło ich wczoraj w wyniku wyładowań atmosferycznych 5. W usuwaniu skutków nawałnic zaangażowanych było ponad 4 tysiące strażaków. Teraz trwa usuwanie szkód oraz szacowanie strat na Śląsku z powodu burz. Najbardziej ucierpiały powiaty pszczyński, cieszyński i bielski. Na Śląsku nadal część dróg jest nieprzejezdna. Wójt gminy Haszlach, Grzegorz Sikorski, prosi kierowców o wyrozumiałość. Na ulicy Rudowskiej most jest zamknięty oraz ulica Sadowa w Samarskach jest również zamknięta. Jest to o tyle istotne, że w samym czasie trwa remont ulicy Katowickiej w Cieszynie i bardzo dużo ludzi korzystało właśnie z ulicy Sadowej, żeby nie stać w korkach. Ta ulica jest na dzień dzisiejszy zamknięta. Dziś burzy już tylko lokalnie na południu kraju. W Watykanie zakończyła się audiencja premiera Mateusza Morawieckiego u papieża Franciszka. Trwała 35 minut. Szefowi rządu towarzyszyła żona i 4 dzieci. Obecnie premier Morawiecki rozmawia z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem. Potem wraz z całą polską delegacją złoży wieniec i będzie się modlił przy grobie świętego Jana Pawła II. Program jednodniowej wizyty w Watykanie nie przewiduje spotkań szefa polskiego rządu z włoskimi politykami. 2 zatrzymane osoby, likwidacja wytwórni amfetaminy i przejęcie narkotyków to efekt akcji policjantów na terenie gminy Pniewy w powiecie grujeckim na Mazowszu. Nielegalna fabryka działała na jednej z prywatnych posesji w pomieszczeniu gospodarczym. Policjanci zabezpieczyli ponad 2 litry 60 amfetaminy w formie płynnej, której można by otrzymać prawie 4 kg gotowego do wprowadzenia narkotyku. Dodatkowo funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli łącznie 10 litrów czystego prekursora oraz 24 litry mieszanin reakcyjnych zawierających w swoim składzie niezbędne prekursory oraz odczynniki chemiczne służące do produkcji amfetaminy. Iwona Jurkiewicz z CBŚP informuje też, że przy wykorzystaniu ujawnionych substancji można by w ciągu kilku dni wyprodukować 15 kg amfetaminy. Dwaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzut produkcji narkotyków, zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 15 lat więzienia. Przez kilka miesięcy był w śpiączce i przebywał w szpitalu. Nie żyje znany muzyk Robert Brylewski, członek legendarnych zespołów lat 80. i 90. Zmarł w wieku 57 lat. Jego wieloletni współpracownik i przyjaciel Muniek Staszczyk wspomina. Robert to całe moje dorosłe życie. Znaliśmy się 38 lat. Gdyby nie jego kapela Kryzys, to by nie było tego, co później jakby ja sam zrobiłem. Nie założyłbym pierwszej swojego zespołu, gdyby nie występ Kryzysu w 80 roku w Teatrze Letnim w Sopocie. Znaliśmy się najpierw z pozycji fan, idol, a potem z pozycji właściwie kumpli, przyjaciół. Miał na mnie ogromny wpływ. Zawsze go podziwiałem. Kochałem go jak brata. Robert Brylewski był związany ze sceną punk i reggae. Karierę zaczynał pod koniec lat 70. w zespole Kryzys. Później grał w Brygadzie Kryzys i Armii. Założył także zespół Izrael, jedną z pierwszych w Polsce grup grających muzykę reggae. O 14.05 w Trójce specjalna audycja poświęcona zmarłemu muzykowi. Zapraszamy. I jeszcze jedna informacja w tym serwisie. Rosja otworzyła granice dla kibiców przyjeżdżających na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Wszyscy, którzy mają bilety na mecze i dokument Fan ID, mogą wjechać na teren Federacji Rosyjskiej bez wizy. Maciej Jastrzębski. Zgodnie z przepisami migracyjnymi, posługując się tak zwanym paszportem kibica z numerem Fan ID, można wjechać do Rosji od 4 czerwca do 15 lipca. Natomiast opuścić teren federacji trzeba najpóźniej do 25 lipca. Od 4 czerwca posiadacze odpowiednich dokumentów mogą również w ruchu bezwizowym podróżować przez Białoruś tranzytem do Rosji i przekraczać granicę białorusko-rosyjską. Rosyjskie służby migracyjne przypominają, że zagraniczni goście mają 3 dni na zarejestrowanie swojego przybycia. Formalności należy dopełnić w rejonowych wydziałach migracyjnych MSW. Nie muszą się martwić o to ci, którzy będą mieszkać w hotelach, ponieważ za ich rejestrację odpowiadają pracownicy recepcji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Trzecią godzinę naszego spotkania do południa otworzył David Bowie, a teraz piosenka dnia Kraków Street Band. It's only beginning, and I know. ciekawe, kto śpiewał, może jeszcze nie teraz, bo to dopiero piosenka dnia, ale kto wie, za tydzień czy dwa. Klubów wokalnych, piosenkowych, muzycznych, do których przyjść może każdy, jest coraz więcej. Bo po pierwsze śpiewać każdy może, a po drugie dla własnego zdrowia śpiewać każdy powinien. Zapraszamy więc teraz do wykonania kilku ćwiczeń zgodnie z instrukcją. Lekkie podskoki. Nasze ciało jest instrumentem i żeby było odpowiednio przygotowane do roboty, to musi być jakie? Luźne, rozgrzane, rozpięte. Dokładnie, dlatego teraz jeszcze odrobinę sobie pomiętolimy ramiona. To jest taki dzień dla mnie, dzień w tygodniu, w którym po prostu gęba mi się śmieje, jest mi tu dobrze. Ja się bardzo dobrze bawię i to mi dało pewności siebie. Czeka się zawsze na koniec niedzieli, żeby tu przyjść. Było to dla mnie dopełnienie ogromne, bo ja muzyką się zajmowałem w bardzo wczesnej młodości. I grałem aktywnie, śpiewałem i tak dalej. A potem przyszła praca, rodzina. I jak jestem na emeryturze, to mogę tu rozkwitać. Szanowne panie, bywa trudno? Czasami bardzo trudno, jak się nie rozśpiewamy. Zojuszka, Zojuszka, wieczerniaja, ojluszka. My się otworzyłyśmy, my przestałyśmy się bać. My tutaj jesteśmy jak w przedszkolu. Przynajmniej ja. Ja jestem jak w przedszkolu, proszę pani. Przychodzę, tu jestem zdrowa, nic mi nie dolega. Możemy poeksperymentować i nie czerwienić się, bo wszyscy robimy to samo. Jest radość, jest wspaniale. Uczymy się piosenek przez ten rok, bo chodzę od roku i trochę. Nauczyłam się tylu piosenek, ilu się nie nauczyłam chyba przez całe życie. No coś wspaniałego. Ja tu siedzę już 6 godzinę, bo oprócz klubu piosenkowego są jeszcze inne zajęcia w stajni. Międzypokoleniowy klub piosenkowy działa w ramach stajni, czyli eksperymentalnej pracowni muzycznej, która z kolei powstała z inicjatywy Fundacji Muzyka jest dla Wszystkich. Justyna Jary, instruktorka wokalna w międzypokoleniowym klubie piosenkowym. Chodzi nam o to, żeby obudzić w członkach całej tej akcji zamiłowanie do wydobywania głosu. Głos to jest bardzo z jednej strony intymne, ale z drugiej strony takie przemiłe przedłużenie naszej osoby. Korzystamy z niego na co dzień, ale bardzo często go w sobie tłamsimy. Nie bardzo się nim opiekujemy, nie bardzo dostarczamy mu tyle miłości. A tak, nie bójmy się tego słowa, miłości, której on potrzebuje. Bo często zachowuje się jak dzieciak. Jeżeli ciągle strofujemy nasz głos, że nie jest taki, jakbyśmy chcieli, to on zacznie się jeszcze bardziej w sobie zamykać. Warto traktować go tak, żeby mógł się rozwijać jak najpełniej, żebyśmy mogli rzeczywiście z niego korzystać, ba, żeby się nim bawić. O głos należy dbać dla własnej przyjemności. I dla zdrowia, bo z tego, co słyszałam, już tutaj wszystkie dolegliwości znikają, kiedy przychodzi się na zajęcia. A to też prawda, no bo my wychodzimy z takiego założenia, że nasz głos może dopiero wtedy faktycznie zabrzmieć, kiedy wyzbędziemy się stresów, napięć, które codziennie się w nas jakoś kumulują. Dzieją się tu rzeczy co niedziela, choć już niedługo zbliża się nam przerwa wakacyjna, więc jeżeli jeszcze w tym semestrze, to zapraszamy czym prędzej. Potem to od września znowu. Rzecz się dzieje w Symfonii Varsovia na Grochowskiej na Pradze Południe. I nie tylko tutaj się odbywają zajęcia ze śpiewu, nie tylko śpiewamy różne piosenki, ale także można się uczyć na instrumentach grać. I również nie trzeba mieć jakiegoś wielkiego doświadczenia, trzeba mieć chęci. Do międzypokoleniowego klubu piosenkowego zajrzała wczoraj Natalia Grzeszczyk. Dziękujemy bardzo. Wiatr tak łagodnie dotyka nas, tak spokojnie i cicho tu, stado mew na poduszkach. Fall. ten wiatr, który kradnie smak, słony smak twych. Nowa piosenka Seweryna Krajewskiego. A teraz jeden z największych przebojów grupy Blondie. Flush and O2, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot and you get in your car and drive real far and you drive all night and then you see a light and comes right down and lands on the ground and out comes a man from Mars and you try to run but he's got a gun and he shoots you dead and he eats your head and then you're in the man from Mars. You go out at night eating cars, you eat Cadillacs, Lincolns too, Mercurys and Subaru and you don't stop, you keep on eating cars. Then when there's no more cars you go out at night and eat up bars where the people meet face to face, there's cheek to cheek, one to one, man to man, there's toe to toe. Don't move too slow cause the man from Mars is through with cars, he's eating bars, yeah, wall to wall, door to door, hall to hall, he's gonna eat them all. Rapture, be pure, take a tour through the sword of a strange rain. Debbie Harry, zespół Blondie, piosenka Rapture. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład zestaw grafitowy Beko, płyta gazowa na szkle z żeliwnymi rusztami i palnikiem Wok oraz piekarnik w zestawie taniej aż o 102 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jesteś przedsiębiorcą lub planujesz założyć działalność gospodarczą? Chciałbyś się dowiedzieć, co w praktyce daje Ci konstytucja biznesu? Masz wątpliwości dotyczące podatków albo zamówień publicznych? Zapraszamy na bezpłatną konferencję, na której znajdziesz odpowiedzi na te pytania. Sprawdź najbliższą lokalizację. Zapisz się na prawodoprzedsiębiorczości.parp.gov.pl i dowiedz się, jakie ułatwienia czekają dla małych i średnich firm. O konstytucji biznesu również w audycji 5 czerwca, we wtorek po 18:30. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. My chcemy rady! Dwie rady gratis! Dwie raty gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. Na przykład smartfon Huawei P20 Lite, za który zapłacisz tylko 1492 zł 40 groszy. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 będzie za 28 minut. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Nerwica niedzielna, czyli strach przed czasem wolnym? No jak to możliwe, że rozwinęła się u nas? Nasi rodzice, dziadkowie postrzegali to jako dar, przywilej. To był czas odpoczynku, relaksu. No ale są ludzie, dla których czas wolny jest problemem, a kilka dni wolnych to już tragedia. Nie ma wyzwań, planu, harmonogramu. Jeszcze takie myślenie próbują przekazać swoim dzieciom. Dla nich czas spędzony na czymś innym niż nauka lub trening będzie po prostu zwykłym marnotrawstwem. To groźne. Nuda, relaks i przyjemność są konieczne. Lepiej byłoby robić mniej rzeczy, ale z większą dla nas przyjemnością, niż robić wiele rzeczy, gdy człowiek jest zestresowany. Dlatego mam nadzieję, że w ostatnich dniach sprawili sobie Państwo dużo radości i dużo przyjemności. W końcu to jest ważne, żeby karmić się tym, co rzeczywiście nas buduje i daje siłę. Sztuka, książki, muzyka to są takie przyjemności naszego umysłu i zarezerwowane dla ludzi. Ale są też inne, wspólne i nami zwierzętom. Kiedy na przykład pani z psem po przebieżce wraca do domu, ona pada ze zmęczenia i pies pada ze zmęczenia. Podobnie jest z jedzeniem i z seksem, ale ludzka przyjemność jest inna, ma głębie i to dotyczy wszystkiego, bo wszystko ma swoją esencję. Esencja jest instynktowna i uniwersalna. Kiedy patrzymy na przykład na pierwszy kaftanik dziecka, na obrączkę czy pluszowego misia, to nie patrzymy na to jak na zwykłe przedmioty. To, co robi na nas wrażenie, co jest źródłem przyjemności, to jest to, co zapisało się dodatkowo, okoliczności, emocje, stan ducha. Dużo przyjemności zapisuje się na naszym dysku, kiedy jesteśmy mali. Na przykład dziecko zje wszystko i to z radością. Je bez ograniczeń i ziemię, i robaki, i sałatę, i cebulę, i Bóg wie co. Obrzydzenie pojawia się dopiero w trzecim albo czwartym roku życia. Jedzenie to dla człowieka coś więcej niż przyjemność zmysłowa czy biologiczna. To czynność przesycona właśnie znaczeniem, esencją. Teraz co prawda jadam w biegu w samochodzie, więc nie wiem jak to jest do końca, ale kiedyś jadało się z celebrą, elegancko, rodzinnie i nieważne było co na tych talerzach, ale zawsze smakowało u mamusi, u babci. Ale dlaczego tak jest, że w rodzinie jedno dziecko lubi ser, drugie nie, a rodzice jeszcze coś innego? Niektórzy myślą, że jemy z powodu węchu czy smaku. Owszem, są ludzie, którzy mają o wiele więcej receptorów na języku niż inni i zaliczają się do smakoszy, ale reszta. Niestety, jak dotąd nikomu nie udało się wyjaśnić różnic w preferencjach żywieniowych, ale z pewnością ma na to wpływ kultura i wychowanie. A taka miłość do kawy jest uniwersalna, bo pobudza nas i właśnie ta ukryta natura liczy się najbardziej. Ludzie upierają się przy tym, że pijąc wino czerpią przyjemność z zapachu i smaku, albo że muzyka jest przyjazna ze względu na dźwięki. To wszystko prawda, ale na przyjemność wpływa również to, co osoba myśli na temat tego, z czego czerpie tę przyjemność. Dlatego z zadowolenia uśmiechamy się, a nie krzywimy. A do tłumu nie potrafimy mówić jak do przyjaciela. Dzieci wchodzą w życie z powierzchowną orientacją o świecie. Liczy się to, co mogą zobaczyć, usłyszeć i dotknąć. Głębia, esencja tworzy się przez doświadczenie. Jest przed nami ukryta, instynktowna. Małe dzieci lubią bawić się wymyślonymi przyjaciółmi i można je uspokoić misiem czy króliczkiem. A nas dorosłych Wiemy tylko tyle, że lepiej dla nas, abyśmy poświęcili czas spędzony na ziemi na kochanie, tworzenie, niż na pisanie raportów i harmonogramów spotkań. Dalaj Lama pięknie o tym pisze. Świat nie potrzebuje już ludzi sukcesu. Świat rozpaczliwie potrzebuje ludzi pokoju, uzdrowicieli, odnowicieli, gawędziarzy i miłośników wszelkiego rodzaju przyjemności. A, jeszcze zapomniałam dodać, że nic nie robienie przez jakiś czas czyni nas po prostu lepszymi ludźmi. Pozdrawiam z gór, Grażyna Dobroń. Dzięki, Graszka. Zapamiętałem, że małe dzieci można uspokoić misiem. To jest dobra wiadomość. I jeszcze jedna dobra wiadomość. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki Paula Bluma Przyjemność. Proszę pisać SMS 71335, koszt złotówka plus VAT. Czym jest miłość? Howard Jones. A, zapamiętałem jeszcze, że mogę się napić kawy, więc teraz zmykam wypić drugą kawę i ostatnią już na dzisiaj. Dziękując Państwu za uwagę. W imieniu Agnieszki Stępień, Michała Jakubika, Marek Niedźwiecki. Będzie jeszcze powieść, ale wcześniej Nick Kershaw, czyli pozostajemy w latach 80. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Fragment 30. Ostatni. Proces trwał 2 dni. Za współudział w zbrodniach Frankowiaka sąd wymierzył Wasyłyszynowi karę 15 lat więzienia z odroczeniem wykonania po zakończeniu wojny. Doktor otrzymał karę 2 lat więzienia z zakazem wykonywania zawodu adwokata w zawieszeniu. Na stosunkowo łagodny wyrok wpłynął fakt, że jego odezwa nie została jeszcze opublikowana, a otrzymane wpłaty były drobnymi kwotami wysyłanymi przez Frankowiaka z fałszywych adresów. Głównemu oskarżonemu, listonoszowi Edmundowi Frankowiakowi, sąd udowodnił popełnienie 3 zabójstw. Zorganizowanie systemu wymuszania haraczy od ukrywających się obywateli polskich narodowości żydowskiej, rabunki mienia i podpalenie domu Antoniny Molendowej. Oskarżony do końca uparcie twierdził, że jest niewinny, czemu sąd nie dał wiary. Podczas gdy dwóch pozostałych oskarżonych wyraziło skruchę, on do końca zachowywał się hardo i obrażał wszystkich obecnych w sali sądowej. Wymierzono mu karę śmierci przez powieszenie. To jest mord polityczny. Za tę waszą konspirację wy będziecie wisieć po wojnie. Postanowiono, że egzekucja odbędzie się na strychu domu, w którym odbył się proces i gdzie przetrzymywano skazanego. Sprowadzono ze stryja listonosza Kata, męża pięknej Magdaleny. Kolega listonosz mnie powiesi, a to heca. Egzekucję wyznaczono na najbliższą środę, na godzinę 7 rano, aby wszyscy mogli dojechać po godzinie policyjnej. Ustalono listę obecności. Oprócz skazanego i Kata udział wziąć mieli sędzia, protokulant, delegat sztabu podpułkownik Lis, Karol i Rafał. Kmicica i Fafuły nie dopuszczono ze względu na ich młody wiek, chociaż jak perorował Lis, powinni wreszcie zobaczyć śmierć. Odparto to jednak argumentem, że przecież wszyscy aż nadto napatrzyli się we Lwowie na śmierć od początku wojny. Wprosił się natomiast krawiec i powierzono mu eskortowanie skazanego z celi na strych. Byli też obecni lekarz i ksiądz od dominikanów. Po naradzie Lolek postanowił, że na razie położy się zwłoki na dachu, a w ciągu najbliższych godzin, najpóźniej jutro, coś się zorganizuje. Po czym Lolek rozpuścił swój oddział, nakazując im tylko gotowość na wypadek wezwania do zdjęcia ciała listonosza. Julek zatrzymał się jeszcze, nim odszedł, i zapytał Rafała. Panie nadkomisarzu, czy to prawda, że pan przejęzyczył się, mówiąc przed sądem o znalezieniu Lugera i nazwał mnie aspirantem? Prawda, ale poprawiłem się i powiedziałem podchorąży. A co? Chciałbyś być policjantem? Marzę o tym, wyznał gorliwie chłopak. Poczekaj, aż wojna się skończy. Idź się wyspać. Pożegnali się w milczeniu z Katem. Następnie pojechali od razu do zakładu oczyszczania miasta, żeby z zaprzyjaźnionym i zaprzysiężonym w konspiracji kierownikiem wymyślić sposób rozwiązania problemu. On zaproponował, że pojedzie z nimi, aby zobaczyć na miejscu, co da się zrobić. W bramie domu numer 20 przy ulicy Jabłonowskich powitał ich blady i roztrzęsiony dozorca. Panowie, w tym mieszkaniu są Niemcy. Zajęli wszystkie puste mieszkania i kazali się wyprowadzić pozostałym lokatorom. Tu ma być jakiś hajm. Jeśli coś tam jeszcze macie, to przepadło. Wejść już się nie da. Popatrzyli po sobie zaskoczeni. A pani Wanda? Wyszła rano, nim oni przyszli. Spróbuję zabezpieczyć jej rzeczy. Najważniejsze, że wyszła. Musimy tylko postawić tu kogoś, by ją ostrzec, jak wróci. Najbliżej mieszka Kmicic, powiedział Lolek i podał dozorcy rękę. Podzielili się rolami. Lolek pozostał pod domem, na wypadek, gdyby nadeszła pani Wanda. Rafał poszedł po Julka, który rychło zmienił Lolka i po południu przechwycił wracającą panią Wandę, którą przygarnęli niezawodni Tadeusz i Maria. Zamieszkała jako ciocia razem z Leszkiem. Rafał zaczął rozmyślać o powrocie do Warszawy. Jego ludzie donieśli mu, że sprawa zabójstwa Anety ucichła. Po śmierci zabójcy dziewczyny na dworcu, gestapo nie kwapiło się do grzebania w kłopotliwej dla nich sprawie. Jędrka, chłopca, który go zabił, nie udało się wydostać z Pawiaka. Wywieźli go do Oświęcimia albo zamęczyli. Ślad po nim zaginął. Gdyby Rafał wrócił do domu, to i tak nie do kontrolowanej przez podziemie pracy w granatowej policji. Musiałby się poświęcić tylko służbie w konspiracji. Ale przecież w Warszawie znało go wielu ludzi i ryzyko wpadki było ogromne. Bijąc się z myślami i nie mogąc się zdecydować, poradził się naturalnie Lolka. A ten nie miał wątpliwości. Powinien zostać we Lwowie. Tu sprawdził się jako żołnierz i policjant. a przede wszystkim zdobył zaufanie i sympatię całego oddziału. Ta, ty frejerzy, te dzieci będzie lepiej niż we Lwowi, powiedział ze ściśniętym gardłem. Rafał też nie wyobrażał sobie rozstania z nowymi przyjaciółmi. Poza tym przyrzekł sobie znaleźć lękę, jakkolwiek miałaby się potem potoczyć ich dalsza znajomość. Postanowił odwiedzić starego archiwistę. Może są jakieś nowe wieści. Zapukał do drzwi archiwum, ale odpowiedziała mu cisza. Uchylił ostrożnie drzwi i zajrzał do środka. Stary urzędnik siedział za biurkiem, z twarzą ukrytą w dłoniach i szlochał. Najwyraźniej nie słyszał pukania ani kroków Rafała, który chrząknął, stając za barierką. Gdy mężczyzna wciąż nie zwracał na niego uwagi, policjant podszedł do biurka i powiedział cicho: Panie docencie, co się stało? Archiwista drgnął. Podniósł głowę, odsłaniając twarz zalaną łzami dziecka. Staruszek wstał, dygocząc z rozpaczy. Rafał objął go i uściskał serdecznie. Sam jednak wyszedł z archiwum w poczuciu klęski. Dlaczego zlekceważył wszystkie sygnały? Te błyski strachu w oczach starego archiwisty. Zauważył je, ale błędnie interpretował. Czemu nie poświęcił temu uwagi? Zawiódł jako śledczy i jako mężczyzna, bo zbagatelizował rywala, jakim okazał się szary, niedołężny urzędnik magistracki. Ktoś absolutnie nie liczący się w grze. Bo to było jak gra, jak walka samców o samice. Rafał ścigał przestępców w imię prawa. Włączył się w podziemną walkę z wrogiem, ale w istocie poszukiwał kobiety, która go zauroczyła. Zarzuciła na niego słodkie sidła. Napoiła go nektarem zatrutym rozkoszą, a jej smaku nie mógł zapomnieć. Jego przeciwnikami w tej walce okazały się kreatury. Listonosz, który wydawał na lękę fortunę pozornie gromadzoną na wyższe cele, zajadły z dun, wzgardzony przez nią i upokorzony. Obleśny portier, zapewniający jej klientelę i wynagradzany za to w naturze. Wreszcie ten tragiczny starzec z archiwum. A naprzeciw nich on. Błędny rycerz zamroczony namiętnością. Teraz przygarbiony pod pręgierzem porażki, umykał chyłkiem z miejsca hańby. Kiedy opuszczał ratusz, jego kroki w pustym holu rozbrzmiewały głuchym echem. Wyszedł na rynek, odwrócił się i popatrzył w oczy rzeźbom lwów. I wtedy naprawdę mógłby przysiąc, mógłby zeznać przed największym trybunałem świata lub podpisać oświadczenie u notariusza. Wtedy usłyszał bolesny, rozdzierający, zrozpaczony ryk. Ryk kamiennego lwa. Doprawdy, miarka się przebrała. Warszawa. Marzec, wrzesień 2017 roku. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytali fragmenty nowej powieści Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. A jak ta historia kończy się naprawdę? Przekonają się ci, którzy przeczytają książkę, która ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy. Muzyka Piotr Salaber. Thank you.